كان من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى كل من سار بنهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وفضلك يا غفور يا رحيم يا ودود. ثم أما بعد إخوتي عباد الله أحييكم بتحية الإسلام الخالدة تحية أهل الجنة في الجنة وتحية أخي المسلم لأخيه المسلم قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حسن الخاتمة وأن يعيذنا من سوء الخاتمة كما نسأله جل في علاه أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل في السر والعلانية وكما نسأله جل في علاه كما جمعنا في هذا المكان من أماكن شتى بأونه وبتوفيقه وبمنه نسأله كذلك أن يجمعنا في دار كرامته يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أرى مسيك جلد تد بين يتي الله تبارك وتعالى يتن لنوهن لأمود ويتكم ويتي هارمك سويم رتاق ورمك لن ييتكم شئن يتي موك كانكوني الحميد sitai fo yobbe mo kadi yeddu gol tagorne fo wonande mo lorrata mo hayeto en fo de ko kanko ton woni ahana do rewa de dewal gonga ka kammo ka leedi o kala rewa do mona kanko dewal ngal ngal nafata ko ngal mere en so dan ken laadon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nele de de do mope yotti nana de do mope ha nyande dar ngal dari ka do dina islam ka allah subhanahu wa taala wala na mope den نندو ينو اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا كادو دينك الله سبحانه وتعالى ولنا تيد ومسك ويهي آية بو إن الدين عند الله الإسلام دين جب تيك سنك ويبتكم كمكك كاوية تيك إسلام كلا دين كغطب ريري الله سبحانه وتعالى كدو ليدي دو حرنا إسلام دينك النفتا حيفت ونويري نمي آية بو ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين قال رئيب الله سبحانه وتعالى دينك ونا إسلام قفر بيان يند درنال ينتر الله سبحانه وتعالى دن بيان أرأي كتكت قل انفال قل فال دفام قل كادو دين إسلام ونو كرمكو بي دعوة كرمكو بي تصوير كرمكو بي تصي بمعنى تربية وسلوك ne ada tittali yin baben e yin fano be yin baben gollo dire den be yihino jeha e ko walli to to neddo moddugol jikku makko e daydagol iman makko e tagol jangugol le rodda sura allah subhanahu wa ta'ala bi tafakkur wa tadabbur wa ta'akkul ara dum hino wonde andugol ko de firi no wonde tastagol ko de wola takon hino wonde hat wattangol hakkil e ko woni jangude kon dum hina beda bani adam al iman ko anan jangugal ngurna nalaron sallallahu alaihi wa sallam hano be wuriri no be noddiri hano be yaltiri aduna dum kade na beda bani adam al iman ko anan kasratu zikrillah ta'ala jantagal allah subhanahu wa ta'ala ko dudi be yisi tawidun seddi tatagol jangal ngurndan de do moddi be allah subhanahu wa ta'ala kiritani moddare ina je aram da dan bawna la don sahaba ban la don sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rijalan wan nisa ka worbe wo katarna be wo kudun si tay shekhna ali qarni hafizahullah nyanda go de wo ta sonna be ben be ma ci le ya ukta hal turidina ta'ada be ma ci in kuntunna kadhalika wa ma adunnu kulla illa kadhalik be ma ci kono ya sonna be julbe ci tawihi don yidi malal dadugal yutenata aljanna wallahi mitanjinara on siwana yidugol dum be maati ete jangon gurnam be do fonna be yawtu be mojjibe sabu ko sa titti tettere ma nen kabe tippuno don tun a itti kabe ittuno don a watti kabe wattuno don tun habata malal imam malik be maati no ko neebi imam darul hijra be maati lan yusliha akhiru hadhihi al umma illa bima saluha bihi awwaluha be maati wa ka mojjinde battane sakkitorde de do mofte fina ka arambe de rewno don mojji do non haray en waata wadu da ko arambe de rewi kon en jangali gurnama de ko don se karamo ko don be wadu defte gurnam de do yimbe yawtude mojjibe e defte mawru de be tawata fayda be fop mabbe haray be der mudum wa nasuwaru alamin nubala lil imam az-zahabi lan hina yawtu fi warbe e rewbe mojjibe yawtude wa nasufatu taqwa lil imam ibn al-jawzi nan kadi ko fi worbe e tonnaabe moddibe yawtube tun jotti ko non kadi at-tabaqatul kubra lil imam ibn sa'd dan nan kadi ko dum tun wadi en der mayre ti tun ya jamaa on hebu ka hota de ta jikku de ta ngurna ko non kan do fere yete ne khuliyatul awliya wa tabaqatul asfiya lil imam al-asbahani nan nan kadi ko dum tun de jotti dan yahu wa non kadi al isabatu fi tanyiz al sahaba lil imam ibn hajar al asqalani dan non ka sahaba be worbe e rewbe tumbe jokko kono non tan yahu kadi yatani aqdul ghaba fi ma'rifati al sahaba lil imam ibn al athir dan kadi ko sahaba be worbe rewbe tum jokko haabe ko be gata kono non so yahu da surati al tahzib al tahzib fi rijal al hadith lil imam ibn hajar al asqalani dan don ko kala gorko ardo ina yewta nelaado maati ngurna mudum be addu dum do fo be wi ko immini be ko ha jamaa on yaha dabba ka joga taw be ni mo jogi laabu dan ko laabu dan o yarata fulbe fota be ndi ko dar rondi da dan hibba kama ta jogi ko rondi da ka hore kon ko dum don hibba kama to irante do jonnon kayri ko do marden ka jogen enen worbe sonnaabe non dan kadi ko do mari ka joga woni ngurna sonnaabe wollunoobe ne laara ben sallallahu alayhi wa alihi wa sallam khaasatan salatan ardinde ngurna sonnaabe ne laado ben haa gata si yewten si goddo go dana ne yewti no sayyid mamen khadija radiyallahu anha sayyid mamen ummu salama sayyid mamen zainab bint jahshin andere faala yewtu da fi ummu na sawlat bint zam'a ummul mu'minin ne tawno Allah subhanahu wa ta'ala yewti en go wi ya nisa annabiy lastunka ahadin minan nisa ono sonna be ne laado ben on waa wa hay e goto e rewbe ben hay e goto on waa wa mudu jono mo fala ma mudu kaka be do rewno moddi kon tum ha ta rewbe sabu jode men irri kan ko be moddere ha o wi be waa wa goto idan si ɗeɗo wuri ngurnan a ñentini ɗeɗo haraw hiɗa kanjini moƴƴugol sabu ɓe wii ko neɗɗo faalaɗo moƴƴude ñentinta moƴƴuɗo wona moƴƴuɗo ñentinta faalaɗo moƴƴude on ɓe wi wa tashabbahu bisalihina in lam takunu mislahum wo fa inna tashabbuha bilkirami falahu woti a nandintin to an neɗɗo on sigo nandintinnagol e yimɓe moƴƴuɓe ɓen hayti awa ali wa mabbe ko wadi non koye nanden tinnagolle moƴƴuɓe ɓen tum malal heɓoto ko sabu ɗum soɓe ɗen hayatu sahaba sirtula hayatu sahaba fiye ndaaru ko hon joni sahaba eto ɗen anna kuna ka sahaba sonnaɓe men ɓen subam ɓen ɓe dar silsilatu sahabiyat arrasul au silsilatu nisa hawla arrasul hasa attorɗene mabɓe sonnaɓe nelaɓe ɓen si si tawi sonnaɓe men ɓe kadi hino faala moƴƴere e moƴƴude ɓayrle ko ɗum tanjinorɗen ɓe wona cheikh naali karni yiri noon ɓen tore allahu subahanahu wa taala arkitiɓe moƴƴugol e pewal e ñentingol ɓe ɗo e hay si tawi ɓe janngali ɓe wi defte ɗen sigi ko si egganama ɓe ka defte e haala ka ɓe wata wolude kan wattama e haala maɓɓe kan siɓe faala moƴƴude ara no wodi kaɓe rewɓe defta hara ko ɓeyete tarjama ɓen tore allahu subahanahu wa taala nafir darsuji ɗin wonɗo wolude on e wonaɓe wolanede tawno jooɗi e julɓe ɓen alal umum hara wiɗe gurna yimma men sawdatu bintu zam'a daga sonna be tedduga jeyabe sonna be ne laado ne tan Allah subhanahu wa ta'ala wi ya nisa annabiy lakunnaka ahadun minan nisa de do ne jeyay ma de jimala sauda ko gel ci zam anon en ya en gurna ma dadan sauda inna ila ja ko buratan samin de ne do ngurna sahabiya ka al sahaba eta gol ko anda الدروس والعبر هو تولون ينور دم مقرا فكي حدث لنهم وما أنه ينور دم مقرا وني كفالة دين كفالة دين كوينه ينور دم مقرا سنجن رين دي دي العلم كوطيلة لا غاية دمدل وما كان دل وني كفالة دين سيكي مهدين الهري جوني jonne men nan din ta gando wa babba ma bare ta Allah subhanahu wa ta'ala wi e suratul jumaa matalul ladina hullul tawata thumma lam yahmiluha kamathalil himar to ni dan ka al yahuda be jangu be ha andi be jodi be ron ti jangu gollu tur da ko tawrata wi ko ndu wa babba ron di badatte nal ba gandal na fi de لهذا غضب الله عليهم لأنهم كان عندهم العلم فلم يعملوا بهذا العلم بجنب بأنب بجودي برد جل شرد جنب إيه بواي ومبابا لأنه مؤي وغضب مثال في سورة الأعراف أرى بل أرب باعورة الله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين وَيَا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ سُبْحَانَ اللَّهِ رَجُلٌ أَعْلَمُ رِجَالِ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَبَلَ أَمَّا بُنْدَاوَا فِيمَا جَاءَ قُرْبَ أَنْدَ كَرَفَاوُ وَدُسُ بَنْدَڠَال أَوَانْدِ مِڠَال تُوجُكِي بَلَّهَ دَنْدَڠَال يَأْمُ جَوْنِ مِيهِ مَوَايَ وَبَارِيرُ كَهُرُ بُرْجَاتُ بَكُلِّ كَيْفُ nawodo ko jaati bil babba bareri ko dido dido joni men nandi ni gando go golle tirta ko jaddi subhanallah ko do ci imam ibn qayyim al jawziy alayhi rahmatullah do wada ka do tere mabbe al fawa'id be ma ko baba adrar ulama isu lor karamo ko do jangu do be mo ja golle tirta ben lor ma be ngi do mo fene ilam al ilmu ليس غاية وسيلة كما أن هذه الحياة الدنيا وسيلة لا غاية أدو نبو ولا بولك فالة بن هدود نوودك فالة بن هدود تركم ما أقبل دوك هدود انتم جنوي وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا إذا الدنيا كوسيلة إلى الآخرة وكذلك العلم وسيلة إلى العمل ولا عندك يرنم تقوط أن ينكو فالتين كي تقولوا فالتين شنان دي هلين يجيكو فالتين كم يجيكو فالتين واتتين واتتين حيث كا حيث واتت إذن كو فالتين كويرك يرنم تقوط ورد بيور حياة الصحابة Rauka bagan jangka bisnama rauka bin wura hayati sahabiyyat. Ewa wa tawan dikusina rauka kandu zalkohon lagi wurilmu. Ilan al ilmu ko maza? Ko wakila ko janggal. La gaya. Nabang hodete. Jangan siang andi, kafala ta wakilang hara iyeti ke jom imba dan nong boleh. Ko ina dan dewa ikon, eto dewa de. Nyira dan dewa ino, eto dewa deno. Nereka waktu dewa ino, eto nereka nanti wano. Anakuna ka sahaba, wa nisauna ka nisau sahaba, wa abunauna ka abunau sahaba, wa buyutuna ka buyutu sahaba. Hara ya bu'i. Kudu sikara moko jogote hii. Kona yasala binyari kurde al-Qur'an fi biladikum. وَيَأْتِينَ دَوْلَةَ الْقُرْآنِ فِي قُلُوبِكُمْ تَقُومُ فِي بَلَدِكُمْ فَيُؤْرَى وَنَدَ سُجُودَ دَوِيَ لَمَّا دَنَّ لَا يَذْكُرُ الْقُرْآنَ إِذَا وَدَّ هُنَا كَارُ دَوَدَّ هُنَا كَارُ لَمَّا دَنَّ سَلِّي كَارَ هُدَى سَلِّي بُرُ لَمَّا دَنَّ sai ana sauke da mutum a karka madan da ya golle madan da na fama da Qur'an o yace ni ne Qur'an ka dar da madan ka tare madan ka tudu madan har Qur'an ne ji ka galka hono madan karo ji bani kon su du madan Qur'an ala to sunna ala to sida bu ko lan do yo ala ya yitir da Qur'an Allah ya yitir Qur'an da jom ne wa man lam yahkum bima anzalallah kalau ada yang cuma satu dong, kakak kalau mengalami tirali. Hal-hal apa? Anta hakkan dalam Quran, ala nafsu kawala iyalu kawala. Ilan, pada muka, sahabatuna, wawalatuna, anna Isa sahabat, hayatahum, la anna alama hayatahum. Nah yang anda ngurnam dewan ke ini, ke yang wuru, ngurna makda. Ewa kawat dari sunnah yang jangguh haan gede ngurna makda. Yang tora ya Allah subhanahu wa ta'ala. Arkis yang nyaman nge bengur ya jenir yang fuh. Wuru gul ngurna makda. Hai si in. Uba alis. Kuali nung al ibratu kutul killa la fil kasra. Kumari nafuh reko fuh kata fan gitu. Naka dulu gitu. Ilan. Kofala da ufamu dekong. Kuali nung ngurna makda wuren gung. Murnan non yumanen sauda ke bintu zama'ah. Yang hebat imun durusun wa ibar. Rauh dan suat kami hati. Teki durus wa ibar. Kau yang kata murnan yumanen sauda ke bintu zama'ah kong. Yung hina wana kotona tasabu muktival alhali jimak deku uli. Hina jua kadeh kau wana tasabu bui emak tasabu tugal edolu. Hina jua kadeh kau wana tasabu kupu wal dole hakku nejulole. Murnan yumanen sauda. Haran dia tunah hak ila dan jono dan barto. Sabu yuma men sada tu dia tizama. Ko ta ta la ta ati jombune ba le yuma men khadijah ke ini. Enan den jangi do ngurna yuma men khadijah. Nela do ngala sallatu wassalam de ma ko khadijah. Ni jomba ta sanna je edo mara. Li husni al muasara. Sabu waktu gol jikku e wuri dal ko hollu damu ko. Ayo ni la sonna do. Nyala oleh jomba lu sana jo hayu mamer khadijah ke ina cile. Nanti husnul mu'asara lahu ta'firuhu fil hayah. Jaman de yumba mamer khadijah ke ini. Nyala ronko ati jombo de sana jo ke yumba men sauda ke bintu sama. Eino kade yang gurna yumba men Aisyah. Yandama tajaman noto. Nela ke yumma men saudat ya yumma men Aisyah ko khawlatu bintu Hakim. Ia tera zaujatu Utsman bin Maz'un. Ini pun yang gurnan lah. Lata zakarna. Ko khawlatu bintu Hakim. Bintu Utsman bin Maz'un. Arna wi melaba. Dalam wantin nuwi. Salamon si ini. Muyidu naga yidi on. Nela ke yumma men saudat ya yumma men Aisyah. Ko Allah lere bidde ambe ko Allah le anay no kala suudu ambe awolu gonga te ini yumma men ka oba khawlatu bint hasan nawi nela do accata me jamala on sonna joko jombo nela do be mati ono sonna den don gaira le sifatu si ayi mo mi handi ni na onani ma jamu asalo khawlatu bint hakim ye akki sama ni mela to o do himma men sauda ko den to zama o ye to yidu ha o do himma men sauda himma men sauda haura ni do ye to yidu baban himma men sauda baba himma men sauda to yi Muhammad ibn Abdullah ko Qafun ibn Qafun ko yam ko akeda le nyongol kadina yoni akeda yon di mari be jabi okku gongol jono nge ngare yu go teda merga de yuma me sauda ti jamba dum ko hita de hande wonno ko hono wonno modi yuma me sauda ti den ti zama ta ko atine la be jombo de be mayen dar ko Allah e kadu ko yila den ko nela don ko goto be hedi mo be jombi taywana terta ko yuma men haa to sonna do makko de jombi dan fop kadu ko ti o jidi nanide Jumma mana kadu ga jadi nani enggogo, jumma man Maryatu al-Qibti ya jadi nani la goto ni ge, ko be do be di. Hmm? Jonno dun do? Wori ko hombo tawonno modi, jumma man sauda, ko hombo re baba mabbe, ko hombo ni nene mabbe, ko hombo ni sabo haa jomba kane lado, ko huka de honde dun wonno, ko hollo de wuri no e melado. Ko hita de honde be sekini dum no ko dan hala andu de dum no sen andu du do rubbama sana ko be fihi durusan wa ibarat e be ngemun dar su be nafo de Allah subhanahu wa taala nafire de saudatu bintu zama'a bun qais bun abd shamsin bun abd wuddin bun nasrin bun malikin bun hasalin bun amir bun lu'ayi wa ummuha shumus بنت قيس بن عمرو بن زيد بن لبيد بن خباش بن عامر بن غنم بن عدي بن نجار من الأنصار يما ما تقول مدينة بنجية وتزوجها السكران بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حصل بن عامر بن لؤي وأسلمت بمكة قديما وبايعت وأسلم زوجها السكران بن عمرو وخرج جميع المهاجرين الى ارض الحبشه في الهجره الثانيه ويما ما صادت بنت زمعه باب ما تكو زمعه يئته بن قيس باب ما به هنا يا قيس بن عبد شمس سلسله ما دو هنا جوتي سادا كلا تقال له فابو دكم باب ما تكو مكه جيا كن يما ما صادت بنت زمعه ko jabe bani najjar min ahli al ansar madinah ngan di bani najjar de madinah be ko dan ko jaya jombuna no yimma men saudatu bintu zam'ata o ye tedo ab suqran bun amr bun abd shams o do woni sitto o ye tedo hatib bun amr bun abd shams bun abd ud Orang darjah saya mau karma juga dengan faham tak mampu. Tak faham nak saya. Di mana orang yang tiada syukuran, ko orang jombo no yang mana saudara ko aci nela tu jombo demo. Ko bapa ko to orang yang tiada syukuran, yang rasul yang mana saudara tu bintu zan akan nela tu. Walau bapa yang mana saudara tu rasul ini nela tu. Orang yang ada syukuran, bayar jombi mana sauda? Jombi. Orang yang ada syukuran bul Abd Shamsin bul Amr, semua jaya akidah nanti dari Islam yang jadi nelayan. Kau kau yang pernah mati yang mana sauda tu bintu sama. Sabu kehiri al hijrah kain ila al habasha. Serbu di mulung habasha kakak arti mulung. Mudi yang mana sauda tiada syukuran orang. Launi ke ini Makkah. Bayi oke ini oi sai long khawla tu bin tu hakim sapa ni melado ki jombo ga yemma na khawla tu bin tu sama ko e iya ya ba kadar ko hayani e ko la ba alaihi salatu wassalam janni fi khuturatu ta'wil ar-ru'ya sirgol koyi dengan ini lah orang alaihi salatu wassalam hidup jannah sunnah demaki si juldo wali ke huidi ko yuri kini dun ko yuri dun kawalan dun wanto wo ya wolan dun jika maka mohon nabi di mo yidi diri yidu da mo yidi ko wadi nang koi kan ngeriana kasi nasi mangol kirka koi kan si hoi rahmat Kara yang mereka jauh, mereka yuri dek, mereka sabit kata hai noku. Nelaran dan aku hatta tu abdara, iza ubbira wa ta'akama ubbira. Hal yang jure, singgul sira matum, kohei kong kong kong siri rana ngol yanir. Kudu si siri kong kui, wana wanda maja tapal li kau sira u. Kudu si kai hina jia kurbe lullu dek, kastara sahabihi umma siri kong kui di, beda yata Muhammad ibn Sirin. Nenek Allah Subhanahu Wa Taala, aku nak gandal firman Tuhan kau Muhammad ibn Sirin, habis ini dekat dengan ahkamul ahkam, tafsirul ahlam. shirgol koy yalla ta mahoydi hu da kari ko hu da kari won mahoydi hu da kari ko hu da kari won mahoydi ni ko ni woni ta dum o kala don Allah subhanahu wa ta'ala o kono be Muhammad ibn Sirin ko rabu hatta gol e atta tere gol fira ka do jonno yumma be sada ko din tuzaba le modi ma be sekkini be sillani yimbe ben ko don gol be hoyduno tay al say modi ma be wondi nyanda go be dani be sini tum be yi shukran o yi nam yumma be sada to yi hande mi hoydi goddu shukran yi honno hoydu da ko yi mi hoydi hande mi do wali Nido wali ni hoydu nela be iri ka urata ari ha tawlan ka mi wali don do ya bulandan ne to ni gidi si ko yi lan ha be ya bi ka be wali da ya kutu kai garanta ko no dum don yi dun hande tattare ma den ka dande am sukana yi si kai ko yoda kon ko gonga ko dal mangol simo sanali nela da janda ta sike dina an tay mo wuri selli ku swala Allahu akbar oi a wuri ko hul bini ta tin lo ta wuri ko tay mo hul wa ta tay met ta mo du makko oi a a ne sai ti o wali te kal kan ko yimma me sauda ko bin zama ke hoyde te kan marra ta ne ya kan be wodi mabbe be wali Kesini tu, beri sukaran, oh iya nam. Oh iya hamba kami yuhaydi buku. Yuhaydi hidawari aji. Ni lewur bimboga hindu seti di galdi sal galban dan sawatam itu utali di sifat itu. Ni anda kon wani siro tungkat. Sukaran aji. Si sayu kau kalmangu kogwara kuhid asana hoydi. Harap kau kalmangu lakana mewa. Sauti kami sekti na lela apa menjol doko kanbu ni luru jalbu nunu. Subhanallah al-Azim. Tuhi usir kami yumma na sada tu bintu zama. Walkan kawkal tu bimni na yandang wa nauni nauna haramai doke ini. La ilaha illallah. Nauni an. Usir kini. Wa nauni bimni na yandang. Yan nauna haramai nauni dong. Lutka lema irukuin jol oke ini. Nenela mo ngan kani mo jendu mo yung mga sauda pasa yung mga sili kong may yuso karana yeti na lang kong nini matawolo kong ay arruya siru bukin na lang masakir kung sila rin na matiskay ko kong yala pa ma wato ka ta yoto sinagi na ma si ayoti ke wanda wato si sirti kong uhiru kong no sirti lang kong na yanita Kurusi da mati stai ko ko hudu ni hudu da si akuni ta wala hayo go sinu wala ta'awudu billahi minash shaitani rajim wa a'udhu billahi min sharri ma ra'ay salata marrat yutta ka tanla manano yinta becca ngal waje no banga kurtina do norma wa ta'hulu wa ta'wala hay go to la ya durru ka shay'an lorata na to bismillah ka fillan ko hudu ni ko hudu da da mati stai non ko ko wala ta ma ko yidu da ko yorti ma hudu da Kaula wanda wakadi subuh gido ba yidu da mo yidu da filla da da mo kanko tu laga ka wala na mutu mutirane to giri tu yani da to giri no e yidu da hala abru zahir baina shukran wa ummuna sauda bint sama tu lang ina je mo do to yilan je de yumma men ono de modi yumma men sauda bint sama ke iron shukran bul amr bul abdi shalt Bayar objek ini, melarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khalat binti Hakim Ari tak diri dari aksi najamba di mana sah tak terjadi, melarang nurlah emak dek. Di bayar modi masuk ini, ni dah salah majum dek. Mengandung modi masuk surga ini nak dunia ini. Jadi melarang amri dia dek. Jambu galak pun lagi dia macam ini dia macam ini. Ni mami ala on no problem. Pangan di hari babu mati na dari sama. Kono nela tong gino andi. Nuhu di oba hanno. Baba kuwa kojo. ono yeteɗo Amr ono hono sukran o yeteɗo Hatim ibnu Amr bun Abdi Shams bun Abdi Wud nelaɗon ɓe maaki si tawi hiɗa yimɓemi jonde sawta yahu ndaara e siɓɓe maɓen gorko holniɗo o resine yummamen sawdatu yo yiide oɗo oɗo ko baaba goto moodi maɓɓe fettumɗo o saabu oɗo ɗon baabel oɗo e baabel yummamen sawdatu ko baaba goto ko ɗiɗɗo ko goɗɗo jonde ɗiɗɗo batta mum awa ko goɗɗo jonde ɗiɗɗo bappa mum feɗɗini ɗiɗɗo bappa makko on kadi mo tawɗa sino faalano jombay mo resini wa oɗo noon oɗo ko sahabaɓe tedduɗo wonno oɗo yeteɗo Hatib himo jeere attinoɓe kam natude islam kanko oɗo Hatib baaba gotojo sukrana resinɗo yummamen sawdatu on joni noon ɓayde hewti resin ɗonngol oɗo Hatibu o jaɓi wonde waliyi ɓayde gandi alwilaya alal mara no mari tartib woni ko ɓuri haanude wonde waliyu ko baaba si baaba ala ɗon soro tip ƴawra ma ɗum ɗiɗɗo tippora ko noon ɗum no gasare no ɓoyle haqqille buyi par ce que ɗe gandi haqqille aada buyi jaɓata yo ɓiɓɓe resi yumma mum ka o waɗa waliyi neeɗo makko hokkitira ɓe e bindina jaɓi ɗum e janngino gurna yumma ɓe gummi salama ko hango resini nelaɗo yumma ɓe gummi salama na ɓiɗɗo yumma ɓe gummi salama eko jannguno ɗen ko ka yiyano ɗum en yiuno ko Amr bun Abi Salama resini yumma ɓe gummi salama nelaɗo saabu ɓayri lutti humugol dewgangal hakkunde nelaɗo yumma ɓe gummi salama yumma ɓe gummi salama wi nelaɗo min ko min sunsori makka ari madina mi ala ɗo ko min tumi moodi an mi ala ɗo siɗɗo mi ala ɗo koto mi ala ɗo baaba mi ala ɗo miñam mi ala ɗo en ɗan few hokkitirowola ko min tum wonɗo ko ɗum ɗon hare sattata nelaɗon ɓe makani ɓiɗɗo maɓɓe jooɗiɗo ɗon on ɓe mi Amru immo resina nene maɗa on ɗon min mi woni wali hokkitiri nene mum nelaɗo jomiɓe ene nelaɗo si waɗi hunde ɗen mari yugol si nahide waɗe haysi haɓɓile mi ɓen salike ɗum si ɗum feɓɓi bappa e ɓiɗɗo bappa e ko nande muɗum e baaɓe moɗo e ko nande muɗum joni noon oɗo ko ɓiɗɗo bappa makko on resinimo ko ɗum si imamul bouhari rahimahullahu ɓe waɗi ka deftere maɓɓe assahiha e ɓe maaki baabu ida kana al khatibu huwa al waliyu konno waɗete ɓe waɗi damal timmugal noon wirnigal kadi e haqqille yimɓe woni si tawi wonɗo ƴamude faalaɗo jombude jiwo on on ma sonnaajo on on ko on ɗon tun kadi woodi waawoɗo mo hokkitirde ka waliyuɓe makko ɓe ko honno o jombirta o no famaɗo ida kana alhatibu huwa al wali kay fayto saw waɗi joni waɗa oɗo hatib ko ɓiɗɗo bappa yumma men sawdatu min tusama ko koto makko baaba goto makko en jommuno yumma men sawdato feƴƴini e wi o hokkitiri yumma men sawdatu ka si tawnonoon ko kanko faala jombude hara kadi ala waliyu goɗɗo mosi waɗa kanko sellayno ka o jomma o jombina hoore makko ka ko ma janano jombina mo masala muhimma wa gariba kadi imamu bouhari no haddi ɗum ɗon imamu ibnu hajar al asqalani ɓe sharhu ɗin yanni moƴƴa imamu ibnu hajmin no yanni nde toɓɓere cheikh na albani rahimahullah ɓe yewti nde toɓɓere moƴƴa ɓe yonnine kadi cheikh na sabibul idil hilali kamɓe ɓe yaadi e cheikh na al albani e yaaduɓe maɓɓe e yaaduɓe maɓɓe e imamu ibnu hajmin e imamu al bouhari e ko nande maɓɓe wi'ugol si tawi ko kanko ƴamowo kanko hokkitirowo ko kanko kadi woni ƴamowo no selli ka waɗa tege o resina hoore makko hara ko kanko woni ƴamowo o waɗa tege ɗen o resina hoore makko sonnajo si tenge walinamo imam ibnu hajmin ɓe wimo salike ɗum en hoote ka gurnan nelaɗo ɗo yeeto e wo nelaɗo ɓe waɗi fatu haybara ɓe heɓi ton korɗo yumma men safiya bintu hayyin be arno bayna khaybara wal madina ko on de rindini yummane safiya be wadi tanya mabbe den rindin gol de gol be okki firi be hore mabbe be jondugo bi duri wali kay ko kambe no wali yo wo ete hida mari hunde no wadi nela tan de wadi tinahi de selli de selli konon ko garib sino kandetta kono rubama allah ka no de kawala ta denna wana zari yang gak tahu lahir sih dengan ini mung, kamu mau ikut mati mung, kamu lahir nanti dia impi juga menjadi anak aku, lah pun kau cari lima, kamu lahir ada, ya sih bu, mana ada mana, kamu lahir dua lima deh, oke tidak, kamu lahir wali, ya sih, ini nela dua wali, tuh mereka nela dua wali, imam itu harus dijeruk si kalau itu dua kawan deh, ilang konsi tadi, dua lima dan korupsi mana nela, mana apa ada mana, kau hati bun amr bun abdishaf baba goto jombo don o dar ko sahaba ni ande jombi ni yumame saudatu nelado to yi kadu ko e sumaye nyande sappo sumaye ka nele de nelado yumame khadija yumame saudatu jomba paudo yum yumame saudatu jomba paudo yumame khadija fe in de yumame khadija fe in nande ko takko ka hitande sappo ire yumma man khadija fe in modun no fe ka hita de sappa dire ko don yumma man sauda ku jomma ko ne la do jomma yumma man sauda ku ha gaydi wondi e mabbe makka duubi tato ko ati fere de ngani ko dande sappo tato dire be seri de jombori yumma man aisha makka ko no yumma man aisha ka yum arabi ka mabbe ha be fere be madina sabu nyande yumma man khadija sauda ku jomma makka har yumma man aisha ko duubi jogo jogi yumma la ngay sonon arde kanela do harbe jogi duudi gene dum ko madina wadi yumma la ngay sakan adde kanela do harbe di duudi gene yona yumma la sauda ko dum sama bayre be jamma ma kanela do kan don arano e sonna be nela do ba yumma men khadija hikkiti yumma la ngay sa hikkiti yumma la zainab bint jahsin hikkiti yari no yumma la ngonni salama so giri no wono kalmo ko do wadi sarte bi defal ma fenda yonna yumma me sada ko bintu sama wonde na la ba ha duti kay be nawi mo ya allah subhanahu wa ta'ala sala en hollude e defal ma e hakke bani adama himom mari hurriya wa to gol sulhu e mudu dengan duti jididi sino wala no gorko woni istibdal az-zawj makan az-zawja istibdal zawjan makan az-zawj lahari ayat Quran surah an-nisa wa in aradtum istibdal az-zawj makan az-zawj wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'an lumare nisa ka sitayi gorko jembi haa innaw jono suka jembe de goddo go watta don si tawi non o faalaama accitudey goɗɗo e sornaaɓe makko li illa wali gayri illa e jomma goɗɗo goo rampla tan ooɗa ɗum no selli waɗugol kaa salla enandu no waali awa qur'an jonne mo wiite o faalaama waɗde ɗum accitugol sornaajo goo jomma sornaajo goo place makko komi haɓi on kon e muɗum ko wata on jatti dey fuy e ko ac hokkunoɗo yaho on kon acci on o yaada ni fo taw ɗetto fo e juuɗe makko ko ɗuuɗi wonon ko ɗuuɗi ta meni fo e ko jonnonoɗama kon acci mo yaada e mum amma bi nisba sabuɗullah heko ko no wonta sabu ɗum rewɓe ɓurɓe ɓuuɗunde si a jondi haa ɓe andirima kinningol ɓe naade ko yiite harata wuuri ɓe sagginte ɓe faama a jon ɗo ko wakkili wo kayna sujarde ɗo goɗɗo goon gasi jonne wi siɓe waɗi ɗum ndaaru ɓurɗoma sengude wakkitamo yaha addoya goɗɗo goo gasi par ce que buy rewɓe buy hina jaɗa siko kañum tun putta si heri ɗimmo wulna si tammo ari pulta wulde si nayɓo ari pulta wulde siko gooto yo yahu siko kanko woni sonjaho fu yo yahu accidano ko arduno kon fo adda goɗɗo go jonno ngo wi koni haɗuma ko watta testu ko jomnunoɗamo kon so yaha yo yaade mum fo Jonna yimma na sawda ko dum jama te hebu no dum karela do. Kono non kam da wana problem bolu go yukuma gotungo. Kono la ko wonde ma be ha juuti kam da yimma na sawda ko hay ni ko enela ko. Faale akitu golbe. Goto jamba goto go ma daron ka jambu de goto go. Kono la enela do faala ba seru da be. Dongan ni enela do ko ido hedi do seri. Era do ma do be. Dido be jambi sappo e yow ko timmi ko be do be jambi be seri dido be heddi di e sappo e tato dido to timmi yow sama e tayi de wuri ga ci sappo e go ben don tayi de wuri na fami don ka don na yuma me so da ko bintu sama be wuri ha de yi na la de go ke di so na de go yuma me ngai sari yuma me sai na bintu jahtin ari yuma me ngumi salama ari yumma men honno safila ari yumma men hatta ari be duudi jonon kambe be andu ko be arande do ke be lawi ka duudi makka be huli jonon be yirine la do ko se jonon abdi ayo way min mar'atun khafat min ba'di hada shuzan aw iradan fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair on ay ari wali don ko yumma men sawda ko bintu zaman ayati jonne mo yisi tanna go wondi e modi mum mo yidi wondi do e modu to yehri ha e hayni ke e modi makko yidu gol acci to golgo to yi tanna go si le yidi gorko o wonti dida makko sharia hinan lewni kisunga yoga hakke di makko do gorko si tayi gorko on jabal go jogo no hara acci ka tabo dono ko umum na yaki wanaka dimana acci tugol tun ma do wanaka e tugol balde den okkatun dimma may sawda kanyum ko be narno be kay sulhu ma wa ta hakku ma ene la do be jeri be habbi ne la do baaw gede be yuti julu gol wo do yi hakku le futro gede be faame ne la do taw ma se da do be yi ne la do ko ni sawda ko kay ni kiti se la kalawa ne la do ma ti nam dimma may sawda tu ne la do daro ni yiri on ni haynuri o faale acci tugol la Kebunan di modi mu. Sino ye di nohen si dani. Sino sati kadi sang ya rai dani si. Oyi ne lato ni hai nuri rambu. Oyi ne lato min nongo yi langka ni wangko. Ne lato ma si hi. Oyi wallahi kodam ko sakal kagor ko kong fuwe pandu ni nyala haju ni jen. Dan andu ko hondun ni mari miski lamun hande lurna ngandang. Ne lato ma si ni anda. Dan ma si komi ani kong fuwe. Kun ni wuri du da mata haɗo sarkin inni kinai harana ira da mon da mi da ya kun da wani ni da ko di sara ko to har le gurnan da hay su kai hakke bu an di mi jok di joga ni kun ni sok ni hatta ka hay go to kina wala ni tun ni ma ra o du da ma ban nan da re ko anna ba jo inni tin kai har ko o sak kun ni darna kun da tin kala nyala ba kam acci kan wada ne la ko do nyala ma jin okin na ji ta ma da yumma men sawda to men jeli ndari kay e sonna be nela ko ben kadi sew kapura ti e be yare ande nela ko no puri mabbi bu de mum no yidi tigi hayro fe gal qur'an don ko wata fe ngi do yi ko sa jeli ni bu rega ho to bu ko watti da ho ko watti da ba ko jonne burma ande de hore ma wo hore no wodi buran de mai o ko kan der berde ko non ta to ni asi de وي ولا تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولا حرفتم كفالا بوكو وكيلو او واتان نوند دو فن لا رودا دو كجوغول كايدو غول دو فوكا فتاني كابرن جون نو لاوا واتاتو جون نو بايرا واتاتو واتا سين لا هاي بوكا ما تدي كو كاري برانين ني هارا هويت كما بون نون تاواتو واتا جودو دو بوكا ما تيين دو كان كو هادا وين وريا نارا دو لا برانين ني بوفو kana te di nyanda be hawo yetti ni do baba wara bi galle inta na te di problem di do man andino wodi burdu do burdu ko no maru ko kander kande ko wada te ya ko fu ko kander kande do ko ta do na yumma le sauda e lut be yo fu mo andi ko yumma le aisha turani ne la be sonna be sabu ne la do da balan do de sahaba ji ay tay ne la do no tole yi ne la do yimbe da sappo ko hande turaniya ela do ma sha Allah ni ko mo kodo lande ni dadu saaba be ni la ni fala tun andu de tela do ma ci ka worbe mo yu da ka ka tonna de tei ka ka worbe e ma ci Abu Bakr Siddiq worbe be hokko amburani pori ne la do ka rewbe no ne la do ma ci bibba makko Aisha do la di kala bal jono son na den andi dum yuma men sawda ko noddi ne la do yi ne la do min ko wadir te suru suru di o do kande o do jango min mi sokola dum jon nyallal angal e jamma angal ko arate kon ka ay wale nyalle no ki yuma den Aisha yahe kama wata jabu an gor ko o nyam men tinoy ta jabu si tayi ko la barredu o kirdo mona si yida ma yitu de ton taw dum ko fere ar wonon ton dum ko fere yida do nela don do jadi Allah subhanahu wa ta'ala kadi no wi jom si sonna do wadiri ni e gorko makko mo wi ni gonnete hole kar ma mu tippina ni ma hole kar ki ta akuta la yidu ma la yidu wonne do no mo wi gorko kadi waqtul khair ko wi ma ko ko dum mo ide jabam mo tawi e woni aya hoyi e woni e dayni o jabam mo ko wi ko karamo ko be yanyi dum ha de misal gongal sonna jonno wari yide e modi mum sattere jikko hoy e sattere fere hoy wano ni julde en hewta en hara jikko ko no udi falko de no udi fatir kura taw no e julde gal lanora dum dammol don jinko da be tegu tentu ko da be tegu soro taro jonno fun o e pata he mu de digo bu hakkin tin sanko so yi debbo non o leer ko hara wodi occasion o modi makko ko jodoro taw be ni ko jottin ta sonnaajo e dogal ko buri mamu de ko ara dum dum ko jidum bal woni garanti fondation debbo e hodo ko ni be ni hino wala o do sulhu kadi sonnaajo jomba ko nokku hara o arti saka jidinan gol on gorko sabu worbe be buri hino jarri bora angal yidu gol god debbo mo jidinanal be wama yidde jonno jonno de wi o do kam no nata o sulhu ya joni ala jikari amma ko to kari en do gandi hunde kari hunde kar do wakilla do jokki do yangi ha joni bay dum do no joni min dum bay to wata nalla dum do ay to wala dum do acce do ha do fetta no gato to yal ki himo ya kan dum wa na dara e ada ko dugla si meti ka ha e ara ni perdi men da to me bay o a jodo sara jo ini hore ma lawo dum go tawi ko wala no kitay dum do no tebrai ko no sella jo do ina mo dum misal kar mo ko be nabbi hola do kan di suma e fa de holtuno men holtuno ka to ngan dia ne do ma pi pi holtu ngol men kadi don kin to sele dum foto no be ka sa ma banal ni ken ke kadi ni do mar no do mo di ni sal no wadde hole kari jorno bayru to no ni gas no lanni fatti kuran ari fatti ni an ari ndare pun ko jelu ko tel acce yo banal ngel dum do engal min kadi bayru ko wallindiral haldu den mudi makko karna te ode tini hare ko an o bakor to o yaha o bakoro arta mo di sonna de mo de lahi bude Allah subhanahu wa ta'ala ni yidi o kit ko jonni mi sifa ay hare ko di o yarata ko dum o ardata dem balde non hare a jodi ke kadi akki to gorma kadi mettare o fi madja dum go hina jia ko te ko sulku andu do tippini yoga haddeji makko ma dum wono tokkugo yoga o gawdi mun di jogi kanga mum hokkama sabu jonne mo wi wayin cibuna lakum al shay'in minhu nafsan faquluhu wali'an mari'a jodo ha nyande go tunna jonna no tenge ko yoni wi anda ro hande no ummo faadi seeda goy a cede tero fera wali to ina e honto gura di mu ida ko tenge jidi ni kono nyokki on dum do andi do o uiti hakke makko mo tata si tawa ko tero tenge to yino na yo dum tuno gata honka jabude kono ko erna ma ko labi o kima ese awa wa jabu de ni nyaba kadi din jara wi a hoti ara ya woni mambo an kana ala jukku haray ara o jodi ke kadi dum do non yaaji dum ara be wi sonnajo ri kergal hakku le gorko e sonnajo si tema der sarkama ta jilda don wa hara chapan de jena wi jodi e jeyi o ko ko rewbe won sabu kergal ko joyi gadan warga dan wana ta sabu mudu sabuɗo ɓe siiɗa yahude mo woodi laawi ka ɓe rewata ɓe jooɗo. kono gorko siiɗaɓe ɓe mo yahu no fanndi laawol ngol o rewata haa o ronka yahude, no woodi walla ala woodi. haa gorko no haɓɓi coyaayi, debbo no haɓɓi coyaata, wooɗa ka o rewata haa o jooɗo ɗon o heddo ɗon sawle yiimo ɗo. kono debbo no wiya mi yeeyi gorko minna yaata sakkita wiido yaano mi ronkuno o yawno fewi no heɓo ka heɓatako no heɓo ko yusitay ko kamɓe ɓuri ɗuuɗude saɓo jerge ɗe. haray noon ko anngal no rewgole ɗiiɗo wonata sabuji ɗi, ko ɗum si neɗɗo no sippina haɓɓe mum sabu haɓɓe moƴƴuɗo karmo koɓɓen ko oɗo kayta ɓe inni etagol timmina maslaha mawɗo sabu luɓugol maslaha tofoko bimana tahsilu alal maslahatain bi tatwiki adnahuma. andi ɗo ɓuytugol teŋeɗen ma ɗum mankugol tenci julde nduɗo ndeɗo hitande heddo e dewgal mol ngal mi a ɓiɗɗo mon ɓen e yigolki heɓaki mi yehi yaha holno mburi wande bone ko mankugol tenci ɗin ka ko sergal ngal. joni noon perda ɗumɗa fiyo ɗumɗa heddo saabu karmo koɓɓe nde wii yo sonnajo ko muñetati muñeto e dewgal so mankini gotalle ɗo perda gurna makko ɗa yoto jommaɗa koyo muñata fiyo jibin ka o jomba ɗo ɓawa mo jommuɗo mo himo yiɗi mo sa yiɗi goɗɗo a yiɗa jibinande mo ko mawakidi muñño ha ɗum wona si o muñike ha ɗum heɓike o muñño kadi fiyo heɗu ɗon o ne a ko jibini ton ka o jibini ɗon haɗaɗa yo jibin o renno o ɗaɓa goɗɗo yikkoyo ma o jibina o acca ɗon goɗɗo ara ton o ɗiɗiɗi man kay ɗumɗo rondona ɓura ka goka goɗɗo yata digle e andino min miɗo wawi kono e ɗum ɗo wawi ɗum nat onno ndara ɗo soko bawa makko wattanomo ɗum ko angal muñar ne woni hoore ɗum ka ma ɗum o yikko satta ɗon o yaha goɗɗo hara tuma baɓe mum ala ɗo won goɗɗo focca si a woɗimi waɗete janggo ɓuri ɗum kum wura e o sañja e nge yite ɗo hara kum goto anda nene makko waɗanomo ɗum o muñeto ɗeɗo to wiite o muñike ɗiɗo ɗiɗi o muñike o jibini e muñike o neƴi ka o jibini ɗon ha yettike watti joni nafude wono so tawi o awi leggal o yarnigal ha ngal pooti ngal mimana ngal rimi ɓen ndi joni lutti tettugol ɗo koyo muñño noon ona ley maggal o tettama yana o ñaama ka so wendina ɗiɗi ko yanana e hoore mum ma tetta joni noon so neƴi kadi ha jamɗi watti nafude nafude wataw heɓuɗo ko mettimo ko ittimo ɗo kokoori awiɗo rimi fuɗɗi ke addude goɗɗum goɗɗo gara henɗo o yaha ka ko ɗeɗo tati sonnaje muñoto muñoto fi jibinngol muño fi lewgol muño fi natitorgol yangi munki watta fotare e moƴi alhamdulillah moƴi allah waɗa barke mala e mbaɗa waccili ko ɓay ko ɗo wonɗa siko nokkugo wonɗa ɗum fotawe tama ton ka ko yiɗanma wo ko yiɗanma si a heɓayno zammir ka galle baɓe makko e juuɗe ma e juuɗe makko sa yehi ka baɓa goɗɗo goo ko 7000 6000 2000 mufran heɓata o waɗantama to wakko waɗantama kon ka galle baɓe makko ka waɗante idan ɗiɗo ko piijiri tawata sonnaje julɗono hani wattande ɗi wattande haqqille majje haɗa ko wano noon e gurna jumame sawɗa tan ɗum ɗo fof koye muy hiiɓe sawɗo janni en ɗum kamɓe ɓe jaɓi tippingol haɓɓeji maɓɓe ɗin fi wuurugol e desal nelaɗo ngal tun innite ñande darngal ɗenna zawjatu rasul sawdatu birtu zamata min hunna ɓe maki ɗum ɓe tun yoni ɓe gurna to wi komi heɓata ko fo aduna haytine hendaki seede mum ñallaɗan e jommami okki kaarijo wiɗen ɗum ɗon no selli si tawi ardi e laaɓal e yiɗidirgol e wowidirgol wata gorko jam hudditanede ngal damal jafugol si tawi ko konnagu naati ton moƴa arete men no yiɗaka yaade min nettere hara kon duñaɓe hewtoyi ta jaɓu ɗum ta goto jaɓu ɗum ko waɗa ɗon e gurna yumma men sawdatu bintu zam'a en heɓa wondema e gurna maɓɓe ɗan muñare sonnajo karamo koɓe ndewi ko fi honnon ɗum ɗo feñani e gurnan nelaɗo ɗan hakkunde maɓɓe sonnaɓe maɓɓe ɓen ko li yakuna tashri'an lil umma ko fiyo woni ko shar'inana moɓte ɓen woni ko sar'i nana mofte ɗen woni so tawi sonnaji yiɗunɗo e moodi makko yo waɗirni ko ɗum ɗon sunnalaɗo ɓayri kamɓe ko holnugol mofte ɗen abdude ko ma forewa e maɓɓe wi'e ko wona noon gasi tawi gorko on faalatadde ittude daal accitugol sonnajo goo anda goɗɗo ngo ɗon noon no fotater ɓe wi si tawi accitugol ngol ko sabu heewi ma accitugol ngol ko heewaɗe ko soñja oɗo on ɓurti haray koyo accita goɗɗo ngo arde si ko noon o wayi jonnen o yehimo newli ɗum sabu ko wondoto ko wondoto mo yiɗa wonde o nokku sa wi accamo ɗo o bonna kono noon bisar ko satti o ko satti cenge makko ɗen eko okkuɗamo kon accumo yaada e muɗum ko wona noon kadi cerge ɗen so wi etoɗen rewnende sunna hono nelaɗon alayhi salatu wassalam janniri noon sahabaɓe ɓen wono sahabaɓen holliri en noon e gurda nelaɗo ɗen ko ni ɓe waɗayno ko ni si tawi cheikhul islam ibine taymiyata rahimahullah e nande ɓe maɓɓe ɓe maati wo cergal jomume sar'ini ɗum ɗi mana o newni ɗum kono o manta ɗum saabu detal moɗaw cergal lancey cergal so yimɓe no welduroɗo haa ɓe okkiliri siɓe fertiliranama okka okkunoɗen jollitama okkunoɗon jolliti si tawno giggol sappo no hakkunde maɓɓe jowyahay hakkunde okkilirnoɗen sembey konnaji wona e hakkunde muɗum jonnon allah subahanahu wa taala ko wi ko watasimu bi abdillahi jamian wala tafarraku taw jaamu sertude kala konto sababu lil furqa islam mantata ɗum cergal noon no jeeya e muɗum ko ɗum cheikhul islam ibine taymiya taɓe maati woti cergal fawama e sunna nelaɗo cerge ɗen ɓuytoto ɗuɗata hakkunde julluɓe ko annon ɓe maati wo attalaqu ko kismani talaqun bidaiyun wa talaqun sunni wo cergal ko ɗiɗi ko cergal sunna e cergal bida ɓe maati cergal sunna kone on kidi serataɓe mo muɗum sina hara ko e laaɓal ngal o yidali e makko ma sowiɗo mo reedu mo feeni ɗiɗo ɗiɗi si tawi ko fiiliɗo sellata taw feere e ollere siko jibinɗo ƴiƴallal laaɓaali taƴaali sellata taw feere e ollere cheikhul islam ibine taymiya taɓe maaji hay siɓe serti ollere cergal ngal kontaka ka saria few ɓe wiidi dalil abdoullahi ibnu umar seeruno ɓeyndu muɗum tawi on hino fiili nelaɗo ɓe makko no cergal ngal ngal ala yo nattu ɓeyndu makko o jogoto haa o laaɗa o fiiloyo o laaɗa simo faala on fay o jogi tomo ɓeyndu makko si tawi o hawranaɗi mo tawi noon o feera mo laaɗa moe daw seedina joni naareno ɗum woɗɗorta joni so tawi o bonni ɗo tun kotata joni ko sertugol ma ɗo ko pour faalaɗa saria wiyata wattu hakkil daro heyi andino o fewdori o hino e laaɓal ɗo ya jokku ɗum ha laaɓanama o no fiili ma himo laaɓi ma aa o ko sowiɗo ɗum ko balɗe ɓuyɗettata no gasa e nder ɗen balɗe o waɗa joni ko libatam weytaɗe yannoɗo on ma yeeya makko ko yirtuma ɗum ron ka laatinde har koye ndaarugol min alhaali on jokkuɗa ha alhaali yirtama ka par ce que si ɗon haɓi ɓurɓe ɓuɗude ɓe jaɓata wolde ko woni ko ko ɗum si jomen o wi wala yahillu lahunna an yaktumna ma halaqa llahu fi arhamihin in kunna yu'minna billahi wal yawmi l akhir buy e maɓɓe si on haɓi tawi koya sefulanɗoɗa mono woni hara ɗon haɓi ɗe jaɓata wolde jonnen noon o wi kala sonnajo gonɗinɗo allah subahanahu wa taala gonɗini dargal no wawɗi mawi kon immintinne waɗaw fuuɗu ko jomume waɗi kon ka nder renga makko so lanɗama mo fiili yo wiimo fiili so lanɗama yiɗa laaɓi yo wiimo laaɓi so lanɗama ka sowiro ko ɗum o yoni ɓe sowi jonnen o wi dagan takoɓe kaɓe suuɗa kono noon ɓe ala imanuɓen gonɗinaɓen suuɗay ko ɗum si jomum o wi wala yahillu lahunna ko ɓayru mo wuwatde ko ruutata wadde maɓɓe ko feeɗaɓe ni joni noon sefugol ɗon ha anda par ce que buy e maɓɓe kadi suuɗoto si andi si wolanima ala hino laaɓi a feeray ɗum fiiloto suuɗa ɗon ronta wolde fo maɗum suuɓa ma juula wiyano hiili ɗumno fo jonnanande ko ɗum sowi wala hellula hurnaɓe accu ɗum daganaki ɓe suuɗo ma ɗon juula ɗumar ɓa awiya suuɗa onnami laaɓa ta suusumo seerdo wiya laaɓa wonon ɗon tuma yaltuɗa o sallugo juula heñeñeñe o jokka golle makko ayiyatahimo juula o wima laaɓa komi ñawatamo o laaɓa jonnan nomo wi ɗum sella julɗo sonnajo gondinɗo wata waɗɗum no harmi kao suuɗa alhaali makko wonɗo ka nder reedu makko on o suuɗa to landama ɗum par ce que to tañinaɗo goɗɗo wata to minde ka goɗɗo wawan andande ɗum so suuɗi suuɗo to joni noon funnon hina jeeya e ñaawojo siqqa ha ɗo heɓuɗen e gurna yumma men honno sawdatu bintu sam'a ko waɗa noon kadi o yumma men sawdatu bintu sam'a sen gayri ɗon etoto anndugol ñaawojo siqqa ko ɓe ɗetti e welaɗo taw ɓe wi yumma men aycha ɓe maaki yumma men sawdatu bintu sam'a ko marnoɓe ɓandu keddunoɓe wonno ko yiitu mara mbil khattab radiallahu anhu ñande goo o yiiɓe hiɓe yalti hiɓe yehi huttugol haaju maɓɓe hiɓe ara o wi sawda joni no wi o yiiɓe ka cuuɗi yiiɓe ka cuuɗi taw yalti acce jillugo joni mi waɓɓarna fi buyutikum umar wi ɗum yumma men sawda yumma men sawdaar wi nelaɗo mi yalti huttugol haaju on umar wiwata men yalta nelaɗon ɓe maaki soon heeɓi haaju laabudda me yalton ɗecce cesi ɗi yalton yertum arton jaka andi asli yaltugol sonnaajo ko haɗoɓe yaltugol ngol ko lubbarura si tawon kiɗi heɓima o yalta o yalta yerɗum nayowo wattaksi jammu ngon fo ko si jindi yaade jantaksi na garugol ka daro nokku ngotu ko yer ko jindi a yiwo debbo noon mbumiɗo watani debbo julɗo watani tow yaltugol ngol asli ɗum ko almar'u nayo yaltu wa karna ko ɗum woni yamironne ko honde yalta ton tuma heɓuɗon haaju yaltinowowo ko waɗuɗon al adaru tubihul mahdurat walakin yuqaddaru bi qadariha ko haɗa ko garto ngon dagintinnay ɗum kono ko waɗa yer daga gongol en yiya ɗum e gurna yumma men sawɗa te maki kadi ka hitaɓe sappo ɗire nelaɗo kaɓe hajja hajjatu waɗa ɓe yaltiduna e sonnaɓe maɓɓe ɓen fo gurɗon hajji ɓe naɓorno fof ɓe hajjini ɓe ɓayi ɓe hajjiniɓe ha ɓe gayni nelaɗon ɓe maki ko nguɗon hajju tummi newnani on hajjugol ko ngoɗo yaltugol tun kadi mi newnani e yaltugol sen hewtitoyɗo madina mi yamiri o wurgol ka ɓawo madiji ka nder cuuɗi hadi selluɗo keñ yumma men sawdatu bintu sam'a e yumma men zainabu bintu jahsin ɓe wi ɓeɗo ɗiɗo ɓe yaltali ka cuuɗi maɓɓe nde nelaɓe feƴƴini ha ɓe ronna ɓe yalti ka tawɓe feƴƴini mo wima himɓe wiya nelaɗo ma kono si min arti nguuɗo hajju yomi won wara al hudur emi won ka ɓawa cuuɗi ko yaltinta men ko tawa tan ko ma haaju hunteteɗo sina ɗum menen ka nder cuuɗi ɓeɗo men jomiɓe wi lassunnaka ahadin minan nisa si tawi sonnajo mbumi keɗo ɓuuri takki jindugol o ko honbonimo kanko kowoni o hay gertogal jeeri ko mawanda o gon nen gonno nde walori si ɓerne makko ɓutta warta noon ɗon noon nafoore ɗum si honnu te wi ko wara noon kadi e nunna yumma men sawdatu bintu sam'a e yiyay suusu maɗum arrusta te andi si wama musdalifa yugol musdalifa aramina ka haddu ko fo hani yaadude yahe wonire ton yumma men sawdatu noon kañum ɓayri andi wawata yaadugol yaagol bunna hiɓe keddi ɓe arno ɓe wayni nelaɗo gemma ɓe wi nelaɗo nelaɗo makinama ɓe wi ka yahete toon no woɗɗiteɗa min mi wata gundude mi faalawel newlanan mi atto yimɓe ɓen fokkitide mi yaha ɓe tawayatmi toon sina ɗum ɓe accayla nelaɗon ɓe maki mi newnanima yo yumma men sawdata yeyi yimɓe ɓen tawa ɓe mina ɓe wiɗo kadi holli e jaka neɗɗo si tawi hunde ko ni wiira kono to waɗirinde noon o lorrata o tawnata ruktano jaɓana mo hertinangol kanko tum ko ɗum sirma men aysa ɓayri ɓe dawriɓe tawi yumma men ɓe hewtoɓe tawi yumma men sawdat hewtino mina no jooɗi fotinoɗe yumma men aysa ɓe maki a min kalle nara mi hanino waɗirde no yumma men sawdat waɗiri noon min kadi mi wayno mi acce mi arira doyi kono tawi kamɓeɓe torano si ɗum noon ɓe ari kamɓe wi yumma men sawdat ene yi mana sar o way ni ne la bi ci ardo ko ka o ko ci tu ardo bi yi bal ni way ni ni ya ka mi way nak da jam na yi dal sunnaka ahadin min an nisa tri ni ya ka mi way nak o be ya don ci ci da fala ni ya ko gi ya ka ka ka mo ne ci jo bu o tun jam na yi da ka ta dal sunnaka ahadin min an nisa wa qarna wada ka turi da yi mai yalda ba da wai na ji a wani hannu wadda ka hajji fokki tuno nyala don ka duk bayi da hajji ne da haɗe gai ne da arti da ma shi wata wani yalda ka turi wadda ka yi mana sau da su jamali yalda da kan lertu kan da yi mana zaina bin ta jahsa kan da shi da yalda ko hajji ma da hulta ta yada nar madina suna da alaka da yalda haiti hajji sau da ke da jabata yalda Jadi minallah dan yang nama kan nolam dong ni haji kata pau wala haji ni haji dan nolam dan nama kita ni wajib mijau. Jangan nong ayah do tunggu karamo kobe dia do ko ustaz ma ko doktor ma ko wakil be harap tunggu ni ko komersan import ekspor menjadi faktor mengira pun Allah lebat. Tapi ini wadi hijabu mata tak kawan wasyakna حمود المصريين عن حجاب الشيطان لما كي حجاب كبيري شيطان الشرع نقطة جميلة الشرع نقطة كيفوه اللي بورنا دي جلدة دي. شيطان نماري قيوبة قطة وقت حجاب ما بورنا ما شرع نيو وحجاب الشرع كما شرع جدي سفو كل ابوه ولو جميل اللي بورنا شيء يلطم ما كي ادلتا وبرنا لكو شيطان وبرنا بما في الحجاب حجابان حجاب شرعي وحجاب شيطاني إن جاء شرط جديد لو أنا تياجلو تكرو بوم ربان من فوق داسو نار إمام من مثال ما بعير نلاد بما في الحجاب جديد يبقى ورد جلبا إمام من مثال ما كنا نلاد سنبورني كدي جلبا بودي kimeran ya be ko te ti gidi yal di mana ketta men de yal ta worbe de ye ketta de nyala don de maati yuppin tin ne shibra wadun do dun do wana de leuti yumame mummi salama be maati nyala do say ko war dun do tin ne yuppi ti leuti ha joni ko de yal say nyala don de maati wa fal yurkhina zira'an wala yazidna yo yuppi to wadun do baa ma be ta be de no mure dun do ta de yuma na ngum ni salaama baati ko na jeeru ko ni daataade do kan nelaado ci kayi rewi e tuubi ko no be wakka dum be maake o fajja tin jaare ni ye to labbina ta dum wonu aaji ma ko ri he jaabu ji barna tadi ko naaro wo ko wala ka dum ko wala ci kayi hijaabu sarna do woni ka fekkere be lerru ya lanno ko mo tare dani mo ambo yi yabar ne aka fekkere beleru kenti warro ben ko hanto nisu sak kenti sarna be kali nisu sak o we kambe ko de yukki ko be yimba sewaha karabo ko jogo to daro wi ko kon ni sanna be bomi do hijabu be sekuti ko nga lelo golli tir gola de tne lado wo arande ben andaro warna go sekuti al jawrab rebe har borna ta ko dum rebe ko andirano ko borna go gan harba warna ta ko sekenti de ko dofu iman wal qatr fi istimal al haqq la bida warna gol sekenti sabne la don kabe ma kuno do yebe hiddi to wadon do yuma do ni sara wa ke sidun do hiddi ka tetta da yal tay be ma ke bo sey du ha ba awa te ullo hiddi ta wa tetta da yal ta ta ko na na o de e du liba yon kidi ne la ka sari nan te ko liba ta ba ka fala yi da anda ko ma tawu na fandi ya bayda bayda tawi ko borni rewbe den jawrab ko rabbin dinare yuppi to go so tiri ha kala la do maki do kala hibbi to ziran so fara wa ta ko tek kattare yal ta ta hay si be yal ti haray wa na ko yo to lor ra yi do yal ta ta ay ko be go la do maki do ko le joni ko borna gol jilbabu ha ta fe kere beleru wata soke ci ha don cinni cinni da lai to wa zuwa bana wata tigar ne kadi ha ke ce wala kunte kati kamu yo so hijab ni ono so hijab ni oye tuli hijab sonna do kakale wa to solan ni de so jakka sini wa ra na onjo me wiyo wa sapor ni wo si sonna do bonni ke hijab ha o gati tawi o da kora mi le wa ra na onjo me wiyo borno yo lando ko mo borni mo si ko modi makal ko am kono mo jeme me wiyo borna nala don be ma kuno fal yurkhina shib zira'an sogona ye jokku baaw dun do ronka jakka do bay ko le ni jokko ni wan kata iran dun do hina je e ko yata ka de ngurnan yuma men sawda ko den to zam'a ko wara non ka di e ngurnan yuma men sawda ko den to zam'a e yai ha doni e ngurnan ma dadan ko holno do wuri re nala do ko munya gol wal istimal munyagol e rondi kagol ko wadete e ko rewata e dow mudum dun non fe'i be janni en dun ne ngurna mabbe dan ko wana non kadi gorko hina jaha hakke makko sendare ngurna ngela dan jabangol sonna do ko akki si tawi lunna ke sharia taw nela don be maki al muslimuna ala shurutihim illa tarkan ahalla haraman aw harrama halala الصلح جائز بين المسلمين ما يندر قال كنا هنا جاء كدي تكو نورنا ما تدام هولين كوارنون كدي اورو شيخنا دكتور مصطفى مراد كدكتور ما عقيدة الأولى من هذا المؤمن سماكي و جماعة جوجي دا سنة رنك سنة نرد في جديد و أرادونكم من يقول و كهن و لحسن المعاشرة كجوم مريدا وعاشروهن بالمعروف وندر أسرنا بدن موجه وقرن ونيدو بلان ديدو وفتبوك فامي آيان كوانا بن جوم مريد آيان وبوك فامي آيان كوانا أكبر من ياما يرى هرى الله رالمو وانا بن جوم مريد آيان وقول نانوك فوكو حقية كسارات عالتونا نانجي في ريكي تنكو ما وقع تنكو ما حسنو تنكو كواجب وجر نجر من يامي ما حقه زوجة أحدنا عليه يا رسول الله ويا صحابة جبالا بك كل من حقه يبقى أمين إدو مودم إدو سنة جمود إدو مودم كما كنا تطعمها إذا طعمت وتكتوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح كما كنا تطعمها حقه جمعك سيوبك هرأي ونا مؤجر ساتوتي ونا مؤجر ما جنين تنمادي كواحي بكداني كما تطع ese ko motere ma wonda jolir dafana ko sa jola la na to yenge korono ko motere ba fara ka fi fara dar dilidi ba fara dar dilidi ba futuro dar dilidi ba gege dar dilidi ko fi suba ka dar dilidi ma dar dilna ba ka fi fara dar dilidi ba fara dar dilidi ba futuro dar dilidi ba gege dar dilidi ko fi suba ka sun ko motere ma de yidi ba wadu de nafila kono suba ka fara din ko motere ma wonda to tirde dum kata tanah tadi itu kok belum jangan tidak kan ya nama jerma wanda jelur demo nyama oyara Allah lur rugor mulur rugor hai sejarah wafat sudah ya sino bagi mohon doa kan dari galon no bemaki naru wani husnul muasara kesar hidun no caru lapado mau tahu apa ada iya kasih panggol kau konggol sinai maire bemaki husnul muasara dan masuk ihtimalul ala minha wa sabri ala su'i khuluqiha kulwani husnul mu'asara dan masuk kulwani maktubal jikku hakku namun nabai bumin kurun di sana gulmu faljiri di makku elorra di makku iurai di makku ara ema ujakona di munyola lorra di makku di esattere di kudi makodi esattere fere di iray de makko ara e mabu munyo da jogono damo e din wodo hara amo ini wonde gandal wo sara dali dum no wo hara amo da amo ina wonde gandal kadi koko waddi ma won da to de wana mo jere wonda wadde asa ha dilana jabedo ta jaba esa da wonde de ngoma da jojo nyamata o wana do ara dai yo wando to we obor na ta ko ida mari mo dong dai yo wando to we alor rai mo tidak hidup ya wong dong. Oh, punya kewajiban. Husna wong kona. Kau ira kaya maku kondisi hulkeha. Wata sarrufatiha as-sayi'ah. Run di sagul gundara kohon lo maulir kalungha. Tuh nonton sunda dia hore du. Wahon saya harai anamu ik. Jom yang kaya kong wa'asiruhunna bin ma'ruf. Kudunno. Sengote kada sermat beka hakku uu zaujiya tidak ada untung. Hari itu orang jangan aku salting, ane tinden bunang, cuma besok aku bentuk sama. Tapi nong kau hita ada honde, cuma leng saudara aku bentuk sama tapi ini, buat beri kau bunang, u ane rumah ini nak orang yang kata berarti Allah anhu kono. Imam Ibn Hajar al-Asqalani ka al-Isaba bemati hati lekarahan jatir satu. Hai Imam Ibn Sa'ad bin Tabaqatul Kubra ke masjid orang kali hati lena wai salah di sini orang wane ladang yang dego ke makan no sahabat salah tak ada yang hidup jauh di rufukan dari sudu tidak yau tak yau cari nak urgin wali ha kudura ya kan lagi ka nah di rufukan mau di mungkin buang dari sudu oleh yau ke can sindire masalah jadi nabuge anda dijabe di anda kadap itu si Dunduraga lagi ringka. Namun jika kamu aja, ni lah nak kau nombor lain. Oh, cuma dengan asal macam yul yul agol ni lah tanggal hakku lecuh di mata ni. Sudu boleh lah kau ini. Dan nak kau nombor lain. Besar kita orang kau bawa lah kalau dia ada besar dengan dehira. Siapa lah bawa lah dengan nak hote. Mungkin orang yang hote yang ada goto goto ada besar kita bawa lah tu. Susu macam raya. Kalau eneng kucing si yang demi nak yang dusu di mawar selunggalah. Sama hidup yang galak gote, cerno. Solat ini dunia anda faham dan nanti dah kamu heling galno. Harapan nari. Kuman yahe. Yumaleng aisyah kemasin, nanti kau meneng yang laku umur tak informen sumber jurnal sud, wakur meneng hira. Ya itu dengan orgi. Nilam di, ini nilapas. Meneng besan nabi monrokop. Si orsi, yal si aduna wajahi. Kau pun ada yang nak kekawan jokulek. Nare langga. Kombo amen atto ko on jottu de ah ne la don dar be ho be ma ci atto atto walu kunna jiraan ko bur ko on jottu de sagona lo da sa pa ci raja to bo ne la don way ne wde yow ta hon ah yu ma la ngar ka be ma ci ne fo no fa do ko ta ta wala bu ne la to ma ci fa ni ne fo ne ngi ni be ma ci ni do ni am da le la gal ya ci ne vejri sagona de Mengajari menjana, mengajari menjana, mengajari menjana, mengajari. Mengajari menafuh nanti ke yumma mensaudah ke bintu sama suri menjuh ke menafuh. Eh, saya menafuh. Nabi aku angkat sesuatu yang dengan apa. Lepas itu pun dengan apa. Nah, ini lepas itu dengan apa. Dia tidak ada yang ibut. Dia anu nama, dia konon ada yang ibut. Tapi kapal dan mati dan nyari dong. Hati dan mati. Nah, ini sudah jalan musik yang aku nabi ngure. Dengan apa lagi? Hai, sudah pasti ala cernus. Ini menonton. Harai no buci. Si ful mangka dunga lain dari galah harai kong ke jahannam. Harai galah dan uli. Cuma gorko. Tejo ruko tak buka nyalo ya. Tak buka hira hata waku wali ke arah. Natira wa bono. Nara kawalo. Maja bimbial kaya. Ada dari galah dan wajali. Bayi umam yang asal maki di mana menfani. Kupurta dan jutu dan wo. Menfani ke umam yang sauda kata tofe ini. Sini lah tofe ini. Waman menguri dan menguri dong ha. Nyala ke sekin, yumma men zainab bin sujahsin, sekin. Ereo ke mata bengkok. Tentara ke sekin, yumma men zainab bin sujahsin. Tapi ke sekin, men tumbuh diri kadimnya kumiri. Dan hak rumah kan main ngunde nyandego, cuma cukup urkun juh sudah sabana wuk, ap sesuatu ke sawede. Tak ke sekin, ke zainab ap si sekin. Eh, sehwi kan lo. Kau nu waniri, yumma men zainab ke demaki, nyala ke wanak sabana lumpuh. Sandi kukur emoran wanda dokko ya yang fokus saya nak kuriya kukur deh. Nelakon wana sabanan dal sandi ko dokko on. Ko atso kelan tawi de emoran kukur kohan uku de wata jogiko. Si ufo hidang jaman di zena buhuna buhya ufo dokkal. Saya nyanyi yang handa kau hek ini do. Subhan. Sabukan bahari pembaksa itu yaya besakko. Imam Zena binti Jasin. Betara tanah ke dokkat, dokkat, dokkat. Pemotca ini keweya ke sota. Sila nama hundu waraka inna liyaka sabda kafisa dulillah. Siya nyuk. konen yande no sen yonen ti madu ni hajar nan do ma kay madu ni sadu de ma ki kippu de ko yimma na sama ti ko yimma men Zainab akki sokkum de sonna de la do ben en gaba ta ko yimma men Zainab ko zaman Umar ibn Khattab sokkum e sen gaba ka yimma men Zainab kar koro sokkum eh sen jangi tare kay tawadu na kuma na ki ko dus imam ibn sa'd de ma ki ka fi tabaqatil kubra de ma ki ko bur shellu de ko yimma men sa'd bin Zama kohita de chapan de doi en lain serbu melada de sekin e zamano Muawiyah bin Abi Sufyan seloni amira amir se nisra kita de chapan de doi en lain serbu melada yumma me saudat bin tu zamata sekin de yi ko umuri selu de hakil la kar ko umuri dankade ara de ko Allah subhanahu wa taala hawri ningen dum ko yido wala o famina ndina makoka ngone onana ngolle tirgal والله تعالى أعلى وأعلم وما كان فيه من صواب فمن الله وحده وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك الله وأن يسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم